Będzie trzeba podejść do niej jeszcze raz. Maturzyści dzisiaj poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Zdało blisko 80% absolwentów liceów i techników. Prawie 15% może poprawić maturę w sierpniu, ponieważ nie zdało jednego przedmiotu. 5,5% nie zdało więcej niż jednego przedmiotu i ich czeka powtórka w przyszłym roku. Z wynikami zapoznała się nasza reporterka Martyna Szymczakowska. W liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie absolwenci odbierali świadectwa maturalne od godziny 12. Z angielskiego i z matematyki podstawowej miałam po 100%, z polskiego 83. Trochę spodziewałam się więcej z biologii i z chemii. Wyniki matury są bardzo ważne, bo to od nich zależy, na jakie studia dostaną się kandydaci. Będę się jeszcze do ostatniej chwili musiała stresować, czy się dostanę tam, gdzie chcę. Wymarzony kierunek raczej się odsuwa. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówił, że najsłabiej egzaminy napisali zdający z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ale są też województwa, gdzie maturzyści wypadli zdecydowanie najlepiej, mówi Marcin Smolik. Matura od lat najlepiej wypada w województwie małopolskim. W całym kraju 45 maturzystów z każdego zdawanego przez siebie egzaminu uzyskało wyniki od 90 do 100%. Oni indeksy najlepszych uczelni w Polsce mają już zapewnione. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik będzie gościem popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przeciwko przetwarzalni odpadów protestują mieszkańcy zabrzańskiej Zandki. Skarżą się na, delikatnie mówiąc, przykry zapach i zbyt bliską odległość wysypiska od domów. To już 12. taki protest. Suchnie praktycznie połowa miasta. Zwożone są odpady z całej Polski. Jest to regionalna stacja przetwarzania odpadów. Jak nazwa wskazuje, śmieci powinny być zwożone z regionu, a nie spoza regionu. Nie podoba nam się tu, że miasto jest tym smrodem tutaj zalewane. To jest naprawdę palący problem. Pryzmy, które są tam składowane, mają wysokość 6 metrów. Ostatnio się tam nawet to zapaliło. Aldona Dydak, rzeczniczka firmy, która odpowiada za regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, zapowiada, że niedługo problem się skończy, bo zostanie zbudowana hala, do której trafią odpady. Wszystkie procesy, bo to przede wszystkim chodzi o kompostowanie, czyli o przetwarzanie biologiczne, będą zamknięte, czyli będą w hali. I będą zamontowane filtry, które będą powodowały, że nie będzie po prostu żadnych nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy muszą się jednak uzbroić w cierpliwość. Budowa hali potrwa pół roku. Władze miasta twierdzą, że nie mają podstaw do zakazania firmie działalności, bo jest ona regularnie kontrolowana i wszystko jest w porządku. W strefie ciszy na jeziorach ciszy brak. Słychać choćby motorówki ciągnące narciarze. Okazuje się, że brakuje znaków informujących o tak zwanej strefie ciszy na objętych nią akwenach. Motorowodniacy najczęściej zasłaniają się nie wiedzą o zakazie, mówi Sławomir Gicewicz z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Często jest tak, że tych znaków brakuje. Miejsc dostępu do wody jest bardzo dużo i właściwie od każdej strony dojazdowej drogi powinno być oznakowane, że akwen jest strefą ciszy. Turyści czy tam mieszkańcy są zdezorientowani. Również na wodzie powinny być znaki, które o tym mówią. Znaków brakuje, bo starostwa powiatowe, które ustalają strefy objęte zakazem pływania motorówkami, nie mają obowiązku umieszczania takich znaków. Zdaniem urzędników wystarczająca jest adnotacja zamieszczona w biuletynie informacji publicznej. A za pływanie motorówką tam, gdzie jest to zakazane, grozi 500 zł mandatu i nie zwalnia z tego niewiedza ani brak znaków informujących o zakazie. Aleksandra Skrago, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Piękna, słoneczna pogoda przy Myśliwieckiej w Warszawie, a na zachodzie, południu i w centrum kraju zachmurzenie raczej małe, raczej ewentualnie umiarkowane w pasie od Pomorza Wschodniego, przez Warmię, przez Mazury, Podlasie, aż po Lubelszczyznę zachmurzenie duże i tam możliwe przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj w kraju od 15 stopni na Suwalszczyźnie około 18 do 20 nad morzem, do 26. Najcieplej będzie zatem na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199. Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarach już prawie 7 po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. To doskonały moment, by sprawdzić, co dzisiaj w audycji, między innymi, proszę Państwa. Najwyższe napięcie na szczytach władzy. Sądownicza kontra ustawodawcza i wykonawcza. Profesor Małgorzata Gersdorf u prezydenta Andrzeja Dudy. Co pierwsza prezes Sądu Najwyższego powie pierwszemu obywatelowi? Ustawa tą sprawę przesądza jednoznacznie. Tam jest po prostu wprost podany termin, kiedy pani prezes przechodzi w stan spoczynku i to jest wszystko. Ustawą nie można zmieniać zapisów konstytucji. Kadencja pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego kończy się w roku 2020. Jest to zupełnie oczywiste. Słyszeliśmy w serwisie, prezydent zaprosił prezes na spotkanie. Profesor powiedziała, że pójdzie, by powtórzyć, że nie odejdzie. No, o szczegółach już za kilka minut. Ratownicy dotarli, ale poszkodowani ruszyć się nie mogą. 13 osób uwięzionych w jaskiniach w Tajlandii żyje, ale do pełnego ratunku wciąż daleko. W audycji popołudniowej zapytamy, jakie są granice ludzkiej wytrzymałości i jak organizm radzi sobie w ekstremalnych sytuacjach. To jest taki lęk, który powoduje, że doświadczamy skrajnych emocji, że nasz mózg próbuje nas troszeczkę jakby obronić przed nimi, czyli mamy zachwianą świadomość niemalże. Będzie też o maturach, zdanych w 80%. Dzisiaj poznaliśmy ogólnopolskie wyniki. Wyniki przerosły moje oczekiwania. Nie spodziewałam się, że z niektórych przedmiotów poszło mi aż tak dobrze, na przykład z polskiego. Fizyka i matematyka poszły mi fatalnie i nie mam pojęcia, co się stało, nie mam pojęcia, co nie poszło. A u Państwa w rodzinach jak poszły matury? Proszę się podzielić wrażeniami. 22,7 trójek, a przed 17 w studiu szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W audycji popołudniowej także ciekawa rozmowa z autorem książki o rosyjskich gazociągach. Nord Stream 1 and 2 and Gazprom are so to say spy business. Nord Stream 1 i 2 oraz Gazprom nazwałbym szpiegowskimi interesami, które powstały z inicjatywy oficerów operacyjnych. Kwadrans przed siódmą, jak zwykle, reportaż. Dzisiaj o oddawaniu krwi. My od dziecka uczyliśmy się poprzez przykład moich rodziców, że nie jesteśmy sami, nie żyjemy dla siebie. I pierwsze, co zrobiłam, jak skończyłam 18 lat, Józefowi akurat była akcja i poszłam i oddałam krew. I pamiętam, jak dziś dostałam 7 takich czekolad zapakowanych w pudełeczko, na których było napisane: twoja krew uratowała mi życie, dziękuję. To kwadrans przed 19. Dzisiaj nie zabraknie także rozmowy na temat tego, co dzieje się na szczytach władzy sądowniczej. O tym Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Będzie też mundial oczywiście, o tym między innymi, proszę Państwa, Ernest Zozuń, to 20 minut po 17, o tym także oczywiście studio mundialowe 20 minut po 16. Zerkam na ekran przede mną. Szwecja, Szwajcaria. Mecz rozpoczął się prawie 10 minut temu. Jak na razie 0-0. Anna Regulska, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem aż do 19. Zapraszamy do reklamy. 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. I Android TV Sony 65 cali klasa A+ z technologią HDR za 5999 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec. Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Już od dzisiaj wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek to telefon na Myśliwiecką. O tym mówiłem, to jeszcze przypomnę adres mailowy zd3@polskieradio.pl. A jeśli Państwo preferują telefony komórkowe i wysyłanie SMS-ów, to proszę się nie krępować. 71-335. Coraz bliżej do koncertu Stonesów w Polsce. Zaczynamy audycję popołudniową od The Rolling Stones, Mixed Emotions. Na zegarach 16:16. Zapraszamy do trójki. Właśnie teraz trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z profesor Małgorzatą Gersdorf. Prezydent zaprosił prezes Sądu Najwyższego, aby, jak sądzi wielu ekspertów, po prostu poinformować panią profesor, że jej kadencja wygasa. Dziś bowiem, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, stan spoczynku przechodzą ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, w tym profesor Gersdorf. Jednak pani prezes utrzymuje, że jej kadencja, a to zgodnie z konstytucją, trwa nadal. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry. Dobry. Sprawa zmian w Sądzie Najwyższym budzi sporo kontrowersji. Nie jest łatwo to wszystko wyjaśnić. Ty podjąłeś się dzisiaj tego zadania. Powiedz proszę, to jest trudne, karkołomne pytanie, ale zadam je. Kto ma rację w tym sporze? No nawet bardzo trudne. Nie brakuje głosów, że przeniesienie profesor Małgorzaty Gersdorf w stan spoczynku jest niezgodne z prawem. No ale prezydent Andrzej Duda dziś jednoznacznie odniósł się do tych zarzutów. Nie ma żadnej decyzji w sprawie pani prezes Gersdorf i nie będzie, dlatego że ustawa tą sprawę przesądza jednoznacznie. Tam jest po prostu wprost podany termin, kiedy pani prezes przechodzi w stan spoczynku i to jest wszystko. A zdanie prezydenta podziela dr Marcin Olszówka z Instytutu Ordo Iuris. Oczywiście jest prawdą, że konstytucja gwarantuje pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego 6-letnią kadencję. Ustawa tego nie zmienia. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to, że konstytucja gwarantuje 6-letnią kadencję, no tak naprawdę nie znaczy, że każda osoba fizyczna czy każdy sędzia pełniący funkcję pierwszego prezesa musi te 6 lat odsłużyć na swoim stanowisku, bo może zrezygnować, może przejść w stan spoczynku. Jeżeli sędzia przechodzi w stan spoczynku, sędzia Sądu Najwyższego, no to automatycznie bieg tej kadencji ulega przerwaniu. Ale z opinią prezydenta nie zgadza się jednak sędzia Piotr Gąciarek ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Sprawa jest jasna, tylko zupełnie inaczej niż to pan prezydent przedstawia. Ustawą nie można zmieniać zapisów konstytucji. Odczytując konstytucję w całości, kadencja pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego kończy się w roku 2020. Jest to zupełnie oczywiste. Można ograniczać wiek przejścia stan spoczynku sędziów, ale tylko tych nowo powołanych. Ja głęboko wierzę w to, że Sąd Najwyższy jego sędziów prezesa spotka lepszy los niż drzewa w Puszczy Białowieskiej. Bo w końcu rząd polski przegrał tą, można powiedzieć, idiotyczną sprawę wycinki, tylko że drzewa zostały już wycięte. Jeszcze jest czas się wycofać. Wątpliwości co do skrócenia w ten sposób kadencji prezes Sądu Najwyższego ma też dr Jacek Sokołowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Przejście sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia w stan spoczynku, ewidentnie stoi w sprzeczności z celem normy konstytucyjnej. Tutaj nie sposób mieć wątpliwości, że to jest próba obejścia konstytucji. No, sędziowie, którzy na mocy ustawy mają przejść w stan spoczynku, mogli złożyć wcześniej odpowiednie wnioski, że chcą nadal orzekać. Profesor Małgorzata Gersdorf z takiej możliwości nie skorzystała, no i teraz zastąpi ją nowy prezes, a jak sama przyznaje, ma nadzieję, że mimo to sąd nadal będzie funkcjonował. Myślę, że sędziowie będą starali się pracować normalnie, a jak to będzie wyglądało z jego punktu widzenia, nie wiem, nie przygotowywaliśmy się do tego w żaden sposób. Możliwe więc, że Sąd Najwyższy będzie musiał funkcjonować w nietypowych warunkach, przyznała na antenie Polskiego Radia Eliza Olczyk z tygodnika Wprost. Uważam, że nie dojdzie tutaj do tego, że Sąd Najwyższy przestanie orzekać. Zostanie wybrany nowy prezes i ten prezes będzie pracował, a obok niestety, może tak być, jeżeli pani prezes Gersdorf się na to zdecyduje, będzie urzędowała ona. I teraz pytanie, jak w tym wszystkim zachowa się reszta sędziów? Jak wydaje mi się, że dla nikogo nie byłoby korzystne, żeby doszło tutaj do takiego totalnego paraliżu ani dla sędziów, ani dla obozu rządzącego. A dziś na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym w stan spoczynku powinno przejść 27 z 73 sędziów Sądu Najwyższego. 16 z nich złożyło deklarację o chęci dalszego orzekania, a prezydent Andrzej Duda wyda w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym oświadczenie, o czym będziemy Państwa informować. Na wieczór z kolei na godzinę 21 krytycy zmian w polskim sądownictwie zapowiadają protesty w wielu miastach Polski. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. Zebrał te wszystkie informacje. Sporo się będzie działo w trakcie audycji popołudniowej. Będziemy o tym Państwa informować. Mariusz powiedział przed momentem, około 16.30, tak? Pan prezydent wygłosił oświadczenie, tak. Spotka się z dziennikarzem, z dziennikarzami, powiemy o tym stanowisku pana prezydenta, czyli o stanowisku pierwszego obywatela, jakie jest stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego, tym też mniej więcej wiemy, ale pani prezes będzie występowała w Sejmie około 17.30, o tym też na antenie programu trzeciego. Ale za chwilę, proszę państwa, Mundial. Szwecja ze Szwajcarią jak na razie remisuje bezbramkowo. Studio mundialowe w Trójce i Tomasz Gorazdowski już za moment. jak kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Bo dom dwupokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam, buty wierszem czyścić chcę, kapitańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana, kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. A sprawa Polska to się dzisiaj odrobinę wyjaśniła. Adam Nawałka był namawiany przez prezesa Bońka, ale ten ostatecznie nie przekonał pierwszego selekcjonera polskiej reprezentacji, by pozostał. Tomasz Grozowski w studiu chce się odnieść do tej sprawy. Dzień dobry, Tomku. Tak, no z trenera Nawałki pociechy już mieć nie będziemy, ale skoro mówimy o sprawach trenerskich, to warto zauważyć, że Joachim Löw, którego zespół dał, dalej, nie popisał, tak? się jeszcze bardziej niż reprezentacja Polski, gra dalej, ponieważ ma kontrakt do 2022 roku, zostaje na stanowisku, tak jak po niemiecku, no nie poszło, trzeba wyciągnąć wnioski i pracować do końca kontraktu. I jeszcze jedno a propos trenerów, jaki sam boski Diego Armando Maradona, który trenował kiedyś już Argentynę, choć 8 lat temu było fiasko, było 0-4 z Niemcami w ćwierćfinale, dzisiaj powiedział, że jest skłonny objąć reprezentację Argentyny oraz kolejny całkowicie za darmo. Całkowicie za darmo, to pięknie. A jak wsłuchiwałem się dzisiaj w słowa prezesa Bońka, to miałem takie wrażenie w którymś momencie, że to wina dziennikarzy sportowych za to, że Adam Nawałka odchodzi, no bo taka atmosfera, że złośliwe wytykanie błędów i takie niemerytoryczne komentarze. No cóż, takie prawo prezesa, żeby takie lekkie insynuacje wysnuwać. Ale co my będziemy tutaj o insynuacjach prezesa, skoro przecież dzieje się, a dzieje się na tym mundialu bardzo fajnie. Adam Malecki jest w Moskwie. Cześć. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. I z tego co widzimy, w zupełnie niezwykłym towarzystwie. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, tak, towarzystwo jest zacne, ponieważ Ryan Giggs, legenda reprezentacji Walii, także Manchester United, zasiada naprzeciwko mnie, przygotowuje się do meczu, który będzie komentował, czyli Kolumbii z Anglią. Zdjęcie Adam wrzucił na Twitterze, jeśli Państwo chcą zobaczyć, można się upewnić. Tak, w czapeczce wyluzowane, nie poznał mnie zupełnie, ja poznałem Ryana Giggsa, w każdym razie... No to dziwne. Trwa spotkanie Szwajcarów ze Szwecją. Jest wciąż bezbramkowy remis 0-0. Twardy mecz, ale są sytuacje podbramkowe. Ciekawe spotkanie. To jest 26. minuta tego spotkania. Szwedzi ze swojej grupy wyszli z pierwszego miejsca. Przegrali co prawda z Niemcami, ale pokonali Koreę Południową. Wysoko Meksyk 3-0. Szwajcarzy za to zajęli drugie miejsce, ale zremisowali z Brazylią. Remis także z Kostaryką. Wygrali 2-1 Serbią. Szwecja celuje w pierwszy ćwierćfinał. O od 1994 roku, a Szwajcarzy na wejście do najlepszej ósemki wielkiego turnieju czekają 64 lata. Zwycięzca... Ci, a tak? przerwę ci wejdę jeszcze w słowo, bo skoro ty mówisz o tym czekaniu na ćwierćfinał, to jeszcze taka ciekawostka związana z Meksykiem, który nie doczekał się swojego ćwierćfinału. 6 trenerów w ciągu ostatnich 7 mundialów, a kraj z takimi tradycjami, ponad 100 milionów ludzi tak grających w piłkę, do ćwierćfinału dojść nie mogą, bo mają pecha, bo najpierw przegrywają na przykład 2 razy z Argentyną, potem z Niemcami, z Brazylią w tej drugiej rundzie, ale wtedy, kiedy byli faworytami, przegrywali z Brazylią, ze Stanami Zjednoczonymi, nie mówiąc o meczu 4 lata temu z Holandią, kiedy prowadzili 1-0 5 minut przed końcem, by przegrać 1-2. Także nie tylko oni czekają na ćwierćfinał. Serducho do gry jednak mają wielkie, podobnie jak Szwajcarzy i Szwedzi, którzy teraz grają, a także Kolumbijczycy, których bardzo dobrze pamiętamy, panowie, z tego mundialu. Przecież przegraliśmy 0-3 z Kolumbią. No a z Anglikami też pewne wspomnienia mamy, choćby taki Gary Lineker w 86 roku też nam 3 gole potrafił wlepić. Dzisiaj wieczorem tutaj na stadionie Spartaka, jestem teraz w centrum prasowym właśnie przy tym stadionie, zagra Anglia z Kolumbią i znalazłem taką opinię Wayna Rooney. Były gracz Manchester United, także legenda reprezentacji Anglii, podpisał ostatnio kontrakt z DC United, zagra w amerykańskiej lidze MLS. No i Rooney śledzi poczynanie reprezentacji i jej bardzo kibicuje. Jestem bardzo podekscytowany na myśl o tym meczu. Już nie mogę się doczekać, kiedy się zacznie. Byłbym zachwycony, gdyby nasza drużyna zdobyła Mistrzostwo Świata. Kibicuję im, jakbym był częścią tej drużyny. To nie ma znaczenia, czy zdobędą Mistrzostwo Świata beze mnie. Nie ma we mnie zazdrości, bardzo im kibicuję. Ale oczekiwania nie powinny być aż tak duże. 2 lata temu, po Euro 2016, mówiłem, że tej drużynie trzeba dać czas. Musimy być cierpliwi. Jest tam dużo młodych chłopaków, którzy potrzebują wsparcia. Niezależnie od tego, jak się ten mecz potoczy i czy zostaniemy na mundialu, czy też z niego wrócimy. Przyszłość zapowiada się świetlana i możliwe, że na wielkie wyniki i osiągnięcia może przyjdzie nam jeszcze poczekać. Anglia czeka, czy się doczeka, to o tym się dopiero przekonamy. Zadam ci jedno pytanie, nie wiem, czy znasz już na nie odpowiedź, bo to, jak Anglia czeka i czy się doczeka, pewnie w jakiejś mierze zależy od Jamesa Rodriguez'a, który nie dokończył ostatniego meczu Kolumbijczyków, czy coś wiadomo na ten temat? Na ten temat wiadomo bardzo dużo. Skoro chcesz, to proszę bardzo, trener Jose Pekerman, trener Kolumbii, odpowiedział na to pytanie. Jak się ma James Rodriguez? Podobno sytuacja nie jest najgorsza. Wyniki ostatnich badań są optymistyczne. Na szczęście okazało się, że nie jest to kontuzja, która wyklucza Jamesa z turnieju, a tego się najbardziej obawialiśmy. Decyzję o tym, czy zagra, podejmiemy przed meczem. Mam nadzieję, że będzie nam w stanie pomóc. Ale rozmawiając tutaj z dziennikarzami Kolumbii, szanse na to, że James Rodriguez zagra, są nikłe. Jeżeli pojawi się na ławce rezerwowych, to będzie dobra informacja oczywiście dla Kolumbijczyków i dla nas wszystkich, bo no, James Rodriguez na boisku, no to prawdziwa perełka i przyjemnie się na niego patrzy. Fajnie nam się będzie to oglądało. Ciekawe, co dalej z kamizelkami. Nie wiem, czy panowie widzieliście. Marks & Spencer, wielka sieć, brytyjska sieć odzieżowa, zanotowała w ostatnim czasie 35% skok sprzedaży kamizelek. Podobno wiążą to ze strojami, w których występuje Gareth Southgate, a więc trener reprezentacji Anglii. No, to będzie pewnie w dużej mierze zależało sukces sprzedaży od dzisiejszego meczu. Jak przegrają na przykład 0-3, to myślę, że z tego trzyczęściowego garnituru zrobi się... No, brak garnituru w zasadzie. I pytanie, czy Anglicy będą się dzisiaj przytulać? Alan Shearer na Twitterze, jak widzę, zaleca przytulanie. Przytulamy się wszyscy dla Anglii. To zdaje się Paul Gascoigne, tak? Alan Shearer z 9 przytula się z Gascoignem. Tak. Zdjęcie z przeszłości. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak na razie, jeśli chodzi o Szwecję, Szwajcarię, tam bez zmian 0-0. Adam Malecki, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam. Dziękuję, ale swoją drogą, że Ryan Giggs nie poznał Adama. To jest niezwykle. Ja nie wiem, jak po walijsku mogłoby być takie faux pas na przykład. Zupełnie tego nie rozumiem. Być może Ryan Giggs będzie musiał przejść jakąś edukację, jeśli chodzi o kluczowych dziennikarzy sportowych nad Wisłą. Tomasz Gorozdowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Mamo, komar!

When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles she gives to me. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Szwecja, Szwajcaria, wynik bez zmian, 0 do 0. Prawie 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Choć jest nadzieja, to dramat chłopców i ich trenera wciąż trwa. W Tajlandii, gdzie w zalanych jaskiniach po 9 dniach poszukiwań znaleziono wreszcie grupę zaginionych nastoletnich futbolistów, wciąż trwa akcja ratunkowa. Mimo że z poszkodowanymi nawiązano kontakt, to dzieci i ich trenera czeka długa walka o przetrwanie. I właśnie o sztuce przetrwania teraz opowie Państwu Kuba Witkowski. Chciałoby się krzyknąć, jest, udało się, ale to wciąż nie moment na pełną radość, a raczej na skupienie i kolejny wysiłek w walce z żywiołem i czasem. 12 zawodników klubu piłkarskiego w wieku od 11 do 16 lat i ich 25-letni trener weszli do jaskini Tam Luang Nangnon w sobotę 23 czerwca. Kompleks jaskiń ciągnie się kilometrami, są w nim wąskie przejścia. Chłopcy utknęli, bo jaskinie zaczęły gwałtownie napełniać się wodą. To normalne w porze deszczowej. Wczoraj pierwsi do uwięzionych dotarli brytyjscy nurkowie. Ilu was tu jest? 13. 13? Wspaniale. Jest nas dwóch. Jesteśmy pierwsi, ale za nami idzie wiele osób. Jedno z pierwszych pytań, jakie padło ze strony chłopców, to jaki mamy dzień? Niestety, takie pytania mogą się jeszcze pojawiać. Tajlandzka armia poinformowała, że wydostanie chłopców z zalanej jaskini może zająć, uwaga, nawet kilka miesięcy. Będzie to wymagało także nauki nurkowania. Ekipa ratunkowa już zaopatrzyła ocaleńców w odpowiedni prowiant, o czym zapewnił gubernator prowincji Chiang Rai. Wysłaliśmy jedzenie i suplementy, a także środki medyczne, takie jak roztwór soli, leki przeciwzapalne czy przeciwbólowy paracetamol. Chłopcom może to jednak nie wystarczyć. Najważniejsze będzie wsparcie psychologiczne. Takie sytuacje przypominają choćby słynną akcję ratunkową w Chile, gdzie w 2010 roku zasypanych górników wydobywano przez kilka miesięcy. Zanim ich wydostano, z powierzchnią kontaktowali się za pomocą kamer wideo. W jednym z takich filmów pozdrawiali rodziny, krewnych i znajomych. To ważne, by mieć do kogo i do czego wracać, a także z kim dzielić czas w odcięciu od świata. Najgorzej w takiej sytuacji ma ktoś, kto utknął zupełnie sam. Wiedzą coś o tym nasi górnicy. W 2006 roku Zbigniew Nowak przeżył tąpnięcie w kopalni Halemba. Na ratunek czekał 5 dni. Potem, podczas uroczystości uhonorowania ratowników, nie krył wzruszenia. No, mi się wydaje, że jedyne słowo to jest dziękuję. No, mi się po prostu łzy do oczu ci z tym samym. Co czuł podczas pobytu pod ziemią? Dziś nie chciał o tym z Trójką rozmawiać. Mówi, że to już zamknięty rozdział. Nie dziwi się temu psycholog Monika Rutka. No, są to trudności skrajne. To przede wszystkim jest bardzo silny lęk, który powoduje, że mamy zachwianą świadomość niemalże. Nie wiemy, co się z nami dzieje, gdzie jesteśmy. Możemy doświadczać jakichś takich dziwnych myśli. Dla innych górników uratowanych z katastrof to znajome uczucie. To jest nagle świadomość się traci, nie wiadomo, co się dzieje. Jak się człowiek ocknie, czeka na tą pomoc. Zawsze jest nadzieja. To jest wiara, modlitwa, wszystko. Nawet człowiek niewierzący w takim momencie się modli. Ale gorsza od samotności i niepewności może być walka z brakiem bodźców. Pod ziemią jest przecież ciemno i nierzadko bardzo cicho. zbyt cicho. Gdzieś, gdzie jesteśmy odcięci, chociażby od światła, od doznań wzrokowych, od doznań słuchowych, albo na przykład te doznania słuchowe są bardzo monotonne, takie jednostajne, no to możemy doświadczać różnego rodzaju objawów depresyjnych, halucynacji, silnego niepokoju, silnego lęku. No nasz mózg po prostu będzie próbował nam dostarczyć tych bodźców. Na szczęście nastoletni piłkarze i trener są w lepszej sytuacji. Pozostaje liczyć na to, że ratownicy znajdą rozwiązanie i uda się ich stamtąd wyciągnąć dużo szybciej, niż wynika to z ostatnich wypowiedzi. Pozostaje czekać, tym bardziej, że pora deszczowa w tym regionie, która utrudnia akcję ratunkową, no niestety dopiero się zaczęła i zwykle trwa aż do przełomu września i października. W programie trzecim Sting Kiszegi. Right now the thing out to get real, and we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon, she stays away. Come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for the break of day. Yeah. Blue moon rising tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find the motion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming down, cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say. You hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom has itself away, there is yet another kingdom waiting for the break of day. There is yet another kingdom waiting for the break of day. Kwadrans pozostał do 17:00 w programie trzecim. Teraz będzie o stresie maturalnym. Zapraszamy do Trójki. No, dla wielu ten stres już za nimi. Marcin Smolik, szef komisji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, razem z nami. Dzień dobry, panie Marcinie, witamy serdecznie. No, przed wami to ten stres być może wciąż, bo jak przed chwilą rozmawialiśmy, wciąż bardzo dużo pracy, ale pewien etap udało się dzisiaj zamknąć. Właśnie przedstawiliście wyniki tegorocznych matur. Egzaminy zdało prawie 80% podchodzących. No, ja się zastanawiam, czy to dużo, czy to mało. No, gdybyśmy mieli to porównywać z czymś, na przykład z poprzednimi latami. Bardzo podobnie jak w latach ubiegłych. Troszkę lepiej w tym roku wypadli absolwenci technikum, gdzie widzimy, że nawet w porównaniu do roku 2016, który był takim pierwszym dla nas rokiem bazowym, egzamin w nowej formule. Wtedy był jaki odsetek? Wtedy egzamin zdało w ogóle 79,5% zdających, natomiast technikum 68,4%. W tym roku w technikum mamy 69,6%, więc widzimy taki lekki procentowy wzrost, powyżej procentowym niewiele. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych latach. To jest naturalnie odsetek tych, którzy zdali w zestawieniu z tymi, którzy podchodzili w ogóle do egzaminu. To nie są odsetek wszystkich, prawda, uczniów. Nie. Tylko tych, którzy się zdecydowali na ten egzamin. W sumie do egzaminu maturalnego to też jest coś powszechnie panujące przekonanie, że maturę teraz mają wszyscy i to jest w ogóle żaden problem. Do matury po pierwsze nie podchodzą wszyscy uczniowie, bo jeżeli popatrzymy na liczbę uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, czy to liceum, czy technikum, to do matury spośród tej całej liczby podeszło w ogóle około 77% osób. Czy można powiedzieć, że matura to jest dzisiaj w 2018 roku jakiś egzamin elitarny? Nie powiedziałem, że to jest egzamin elitarny. To jest, bardziej się już idziemy w taki termin, to bardziej egzamin egalitarny. Jednak do matury przystępuje dużo więcej zdających, dużo więcej osób niż przystępowało kiedyś. Co też jest związane z tym, że dużo więcej osób studiuje. Czyli ta matura jest po prostu potrzebna, tak? Na dalszej drodze naukowej. Ona jest potrzebna może nie tyle na drodze naukowej, ile po prostu na drodze dalszego kształcenia, ponieważ matura od 2005 roku, wyniki maturalne zastąpiły wyniki egzaminów wstępnych na studia wyższe. No dobrze. Panie Marcinie, to powiedzmy może o konkretnych przedmiotach. Jakie przedmioty były najlepiej zdawane w tym roku, a z jakimi sobie maturzyści nie poradzi? Tutaj też podobnie jak w latach ubiegłych najwyższe wyniki średnie, najwyższa zdawalność w językach obcych, język polski jako drugi i najsłabiej, również jak co roku, matematyka. Podobnie jak w latach ubiegłych i w roku 2016 i 2017 maturę tutaj zdało 83% zdających. Średni wynik to 50 kilka procent. To jest niesamowite. 97% maturzystów zdało język polski na tym poziomie podstawowym, język angielski 26%, czyli prawie jak język ojczysty, a matematykę tylko 83%, no tylko w tym zestawieniu. To nie ma nic szczególnie zadziwiającego, to są wyniki podobne do tych, które były w latach ubiegłych i też bardzo zbliżone do tych, które w ogóle występują w egzaminach powszechnych w innych krajach. Ogólnie matematyka wypada najsłabiej. Natomiast trzeba pamiętać, że solidny odsetek ma jeszcze szansę na poprawienie tego egzaminu w sierpniu. No właśnie, to powiedzmy, jakie są procedury dla tych, którym się nie powiodło. Też pytanie, jak bardzo się nie powiodło, bo to też ma znaczenie. Tak, to jest istotne. Dla wszystkich tych osób, które przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych, żaden ich egzamin nie został unieważniony i nie zdało egzaminu tylko z jednego przedmiotu, albo w części pisemnej, albo w części ustnej, taka osoba może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jeżeli chce, to musi złożyć wniosek do dyrektora macierzystej szkoły do 10 lipca. To bardzo ważne, bez tego wniosku nie będzie można przystąpić do matury. Na koniec, wracając trochę do tej matematyki, czy można powiedzieć, że no wiemy już, że ona jest potrzebna, różni eksperci przekonują, to się po prostu przydaje w codziennym życiu, to się po prostu przydaje potem w przyszłości, nie mówiąc o tym, że coraz więcej osób wybiera politechniki, tam gdzie matematyka jest potrzebna. Obserwując te wyniki, taką świadomość tego, że trzeba się tej matematyki uczyć, czy obserwuje pan po wynikach, że jednak jest choć odrobinę lepiej, jest jakiś postęp, jeśli chodzi o zdawanie matematyki? W skali takiej wszystkich zdających tego postępu nie widać. Dalej, jak to było 83% w ubiegłych latach, dalej 83% mamy teraz. Natomiast widzimy lekką poprawę w przypadku absolwentów techników. I to jest, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, bo to po jednym roku nie można powiedzieć, że już jest lepiej. Ale jest jakaś nadzieja. Jest wyraźna jaskółka takiej nadziei, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Być może to będzie trend. To ja bym chętnie zobaczył, jak to u państwa w domach wyglądało, w państwa rodzinach, jeśli chodzi o matury 2018. Proszę wysłać SMS-y, można pisać, jasne, 71 335, można też dzwonić 22 i 7 3. I co z tą matematyką? Czy ta matematyka rzeczywiście jest nam aż tak bardzo potrzebna? Marcin Smolik wyjaśniał, jakie były efekty tegorocznej matury, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Dziękuję. W programie Trzecim Polskiego Radia. 10 minut do 17, teraz męskie granie. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca do bieg. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść.